Tu program Trzeci Polskiego Radia za piątek, 7 dzień kwietnia, minęła godzina 19. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Jest wstępne porozumienie polskich i ukraińskich władz w sprawie wstrzymania importu zboża ze wschodu na nasz rynek. PKP Intercity zapowiada, że w czasie świątecznego szczytu komunikacyjnego pociągi na najpopularniejszych trasach zostaną wzmocnione o dodatkowe wagony. Praca zdalna na stałe znalazła się dziś w kodeksie pracy. Polska i Ukraina dziś wstępnie porozumiały się w sprawie wstrzymania importu ze wschodu głównych zbóż na nasz rynek. O dotychczasowych ustaleniach poinformowali wspólnie szefowie resortów rolnictwa Robert Telus i Mikołaj Solski. Na przejściu granicznym w Dorohusku dyskutowali na temat możliwości opróżnienia silosów zbożowych w Polsce i ułatwienia eksportu przez polskie porty. Polsko-ukraińskie porozumienie ma dotyczyć czasowego zakazu importu 4 gatunków nasion. Chodzi o transport konkretnie na nasz rynek, bo nadal możliwy będzie przewóz tranzytowy towarów z Ukrainy. Minister rolnictwa Robert Telus zapowiedział, że obie strony podpiszą dokumenty za tydzień. To jeszcze potrwa, żeby wprowadzić te procedury. Do tego czasu będziemy kontrolować produkty, które do Polski wpływają. Będą badane wszystkie produkty po to, żeby wpływały produkty jakości takiej, które odpowiadają polskim normom. Ministrowie obydwu państw mają podpisać porozumienie okresowe. W dalszym czasie planowane jest kolejne spotkanie, dodawał ukraiński minister rolnictwa Mykoła Solski. Na początku lata spotkamy się ponownie, aby omówić dalsze nasze wspólne działania. Żeby splanować następne dni. Wstępne porozumienie dotyczy przewozu kukurydzy, pszenicy, rzepaku i nasion słonecznika. Michał Fedusia, Polskie Radio. Trwają policyjne przedświąteczne kontrole na drogach. Tylko minionej doby doszło do 48 wypadków, w których zginęły 4 osoby, a 55 zostało rannych. Nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji przypomina, że w ubiegłych latach podczas świąt na polskich drogach było bardzo niebezpiecznie. Odnotowaliśmy, jeżeli chodzi o rok 2022, przez 4 dni działań 174 wypadki drogowe i 27 ofiar. Rok wcześniej tych wypadków było 153 i 22 ofiary śmiertelne. W ubiegłym roku odnotowaliśmy również aż 1265 nietrzeźwych kierujących. Robert Opas apeluje do kierowców, by szczególnie uważali, wsiadając za kierownicę po rodzinnych spotkaniach. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo zależy przede wszystkim od nas wszystkich. Nie wsiadajmy za kierownicę po wypiciu alkoholu, czy też nie sprawdzając swojego stanu trzeźwości. Nie warto narażać siebie i innych na wypadek, który może spowodować utratę życia czy zdrowia. Policja rozpoczęła dziś 5-dniową ogólnopolską akcję. Na drogach pojawi się więcej oznakowanych i nieoznakowanych patroli. Policjanci szczególną uwagę będą zwracać m.in. na przekraczanie dozwolonej prędkości czy stan techniczny pojazdów. Z dróg przenosimy się na tory. W czasie świątecznego szczytu komunikacyjnego pociągi na najpopularniejszych trasach zostaną wzmocnione o dodatkowe wagony. Spółka PKP Intercity zapowiada, że cały czas będzie monitorować frekwencję i w razie potrzeby taki wagon zostanie dostawiony. Rzecznik firmy Cezary Nowak zapowiedział również, że na największych dworcach w Polsce dziś i w poniedziałek pojawią się mobilni informatorzy. Na dworcach w największych miastach Polski będą dostępni nasi informatorzy mobilni. Podróżni będą mogli ich spotkać w Warszawie, Gdańsku, Gdyni, Szczecinie, Krakowie, Katowicach, Poznaniu czy Wrocławiu, gdzie pomogą pasażerom ustalić dogodne przesiadki, znaleźć odpowiedni peron, a także będą służyć wszelką informacją pomocną w podróży. Dodatkowe wagony pojawią się w składach wyruszających m.in. z Warszawy, Krakowa, Trójmiasta, Wrocławia, Katowic, Szczecina, Lublina czy Przemyśla, które pojadą do innych dużych miast lub popularnych ośrodków turystycznych. Od dzisiaj praca zdalna na stałe wchodzi do kodeksu pracy. Nowelizacja przewiduje zarówno pracę zdalną całkowitą, jak i hybrydową, stosownie do potrzeb konkretnego pracownika i pracodawcy. Minister rodziny Marlena Maląg w rozmowie z Polskim Radiem podkreśliła m.in., że zasady pracy zdalnej będą określane w regulaminie. W firmach będzie ona funkcjonowała, w naszych zakładach pracy, nie na zasadzie przepisów covidowych, tylko na podstawie regulaminów, które będą stworzone z organizacjami związkowymi. Jeżeli nie ma organizacji związkowej, to przedstawicielami strony pracowników albo też porozumienie z danym pracownikiem. Zgodnie z wprowadzoną definicją, praca zdalna będzie polegała na wykonywaniu pracy całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika, w tym pod adresem zamieszkania pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą. To ważne ze względu na partycypację w kosztach, mówiła szefowa resortu rodziny. Jeżeli w tym regulaminie czy też porozumieniu z pracownikiem zostaną zawarte też informacje o partycypacji w kosztach, ile pracodawca będzie zwracał za wykonywanie tej pracy zdalnej w domu czy w miejscu wskazanym, to miejsce wskazane zawsze musi być uzgodnione z pracodawcą, czyli pracodawca musi wiedzieć, gdzie ten pracownik będzie przybywał. Zgodnie z nowymi przepisami praca zdalna będzie mogła być uzgodniona przy zawieraniu umowy o pracę albo w trakcie zatrudnienia w formie zmiany warunków umowy o pracę. Nie będzie przy tym wymagana forma pisemna. Niemiecki minister rolnictwa sprzeciwia się wystawieniu w witrynach sklepowych słodyczy wielkanocnych, informuje dziennik Bild. Polityk Zielonych chce ograniczyć reklamy niezdrowej żywności adresowane do dzieci. Producenci i branża reklamowa odpowiadają, że to niekonstytucyjne. Zdaniem ministra rolnictwa Czema Özdemira plakaty reklamujące słodycze powinny wylądować na śmietniku historii. Tego typu reklamy wiszą często w pobliżu szkół i przedszkoli, czyli tam, gdzie z mozołem walczymy o zdrowszą żywność dla dzieci. Musimy zadać sobie pytanie, czy jesteśmy państwem socjalnym, czy nie. Zakaz miałby też dotyczyć gablot cukierniczych, co wywołuje bunt samych dzieci. Najdobitniej komentują sprawy przedstawiciele przemysłu spożywczego, czy zniknie Zniknięcie z witryn zajączków czekoladowych zapobiegnie otyłości u dzieci? Wątpię. Natomiast na pewno zniweczy różnorodność produktów, ocenia szef niemieckiego Związku Cukierników Bastian Fassin z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Ta korespondencja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Radio Nawigator. Czas na najnowsze informacje z dróg, które ma dla Państwa Mariusz Dąbrowski. Na autostradzie A1 między Kruszyną a Częstochową w Mykanowie na 414 kilometrze doszło do uderzenia auta osobowego w bariery. Zablokowany jest pas zjazdowy za jedynki w kierunku Katowic. Krajowa 6, odcinek Wejherowo-Lęborg w jamach na 265 kilometrze, zderzenie czterech aut osobowych. Ruch dla obu kierunków jest możliwy, choć tylko jednym pasem. Na Krajowej 11 między Bobolicami a Koszalinem w Bobolicach na 81 kilometrze zderzenie dwóch aut osobowych. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Koszalina. Trasa S17 między Kołbielą a Garwolinem. Spowolnienie i korek na jezdni w kierunku Lublina, a wszystko to dzieje się w rejonie Pilawy. Wszystkim za kierownicą, ale i pieszym na chodnikach i poboczach ostrożności. Radio Nawigator Trójki. Czas na najnowsze informacje ze świata sportu, które przygotował i przedstawi Mateusz Barianka. Zaczynamy od siatkówki. Trwa pierwszy dzisiejszy mecz ćwierćfinałowy o Mistrzostwo Polski. Zwycięzca rundy zasadniczej Resowia Rzeszów gra ze Stalą Nysa. Gospodarze na razie są bliżej zwycięstwa. Prowadzą w setach 2-0. Trwa trzecia partia, a w niej Stal na razie prowadzi 22-21. Wieczorem Warta Zawiercie podejmie AZS Olsztyn. W pierwszym starciu Zawiercianie wygrali 3-0. Na poprawy gry swojego zespołu liczy rozgrywający AZS-u Grzegorz Pająk. Najważniejsze, co musimy zmienić, to chyba nastawienie i taką chęć zostawienia większej ilości serducha na boisku, bo chyba tego najbardziej mi żal. Patrzyliśmy się na Zawiercie, staliśmy i czekaliśmy, aż oni ten mecz wygrają, a my go przegramy. Nie postawiliśmy się w ogóle. Mam nadzieję, że to zmienimy. Spotkanie rozpocznie się o 20:30. Rywalizacja w ćwierćfinałach toczy się do 3 zwycięstw. A jak przy siatkówce jesteśmy, to prezes Polskiego Związku Sebastian Świderski przyznał, że nie ma tematu przeniesienia finału Ligi Mistrzów do Polski. Takie informacje pojawiły się w mediach w związku z polskim finałem, w którym zagrają dwie nasze ekipy, Zaksa Kędzierzyn-Koźle i Jastrzębski Węgiel. Nie ma tutaj co rozmawiać, nie ma co podgrzewać plotek, niech się coś zadzieje, a potem będziemy rozmawiać, to jest tylko i wyłącznie plotek. Na pewno z naszej strony nie będziemy się starać. Finał odbędzie się 20 maja w Turynie. Holenderski Związek Piłki Nożnej zaostrza przepisy w związku z incydentem, do którego doszło podczas meczu Feyenoordu Rotterdam z Ajaxem Amsterdam. Przypomnę, że przy golu 2-1 dla Ajaxu na trybunach doszło do zamieszek, a piłkarz gości Davy Klansen został trafiony w głowę zapalniczką. Mecz przerwano na pół godziny, później sędzia podjął decyzję o jego kontynuacji. W związku z tym KNVBM podjął decyzję o zmianie przepisów. Od dziś każde naruszenie nietykalności cielesnej piłkarzy lub sędziów będzie skutkowało natychmiastowym zakończeniem zawodów, a w przypadku, gdy w trakcie meczu będą rzucone przedmioty na boisko bądź się wtargnie na nie kibic, arbiter ma obowiązek przerwać spotkanie i udać się z drużynami do szatni. To jak jeszcze przy piłce jesteśmy, to zerkamy na to, co dziś czeka nas na europejskich boiskach. Jeśli chodzi o francuską ligę, RC Lyon. Dziś zagra ze Strasburgiem o 21:00. Przypomnę, że piłkarzami Lyon są Przemysław Frankowski, Łukasz Poręba i Adam Buksa. W hiszpańskiej La Liga Sevilla o tej samej godzinie rozegra mecz z Celtą Vigo, a w Serie A już zakończyło się pierwsze spotkanie. Salernitana zremisowała 1-1 z Interem. Trwa mecz Lecce z Napoli. Tu 9. minuta, na razie bez bramek, a o 21:00 AC Milan podejmie Napoli. W nocy i jutro będzie pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Do tego dojdą miejscami opady deszczu, a na południu także deszczu ze śniegiem i śniegu. Nad ranem może być mglisto. W nocy od 2 do 7 stopni, a w sobotę od 6 do 11. Trójka. Program trzeci. Jest prawie 11 minut po 19. place with an old cliche. Always the best way is with an old cliche. Leave it to the best way. It's an old cliche. I love you. Powiedzieć jest opakowane w stare frazesy. Tak długo czekałem, by cię odnaleźć. Przeżyłem ból złamanego serca. Przeżyłem cierpienie, lecz to już wiesz. Przecież przeszłaś przez to samo. Fragment albumu Vigil in the Wilderness of Mirrors sprzed 33 lat w tłumaczeniu Tomka Beksińskiego. Grane ciszą pod taką nazwą dzisiaj w programie trzecim przemierzamy radiowe kilometry wyobraźni. 1993 Martin Scorsese wyszedł z inicjatywą, zaproponował Peterowi Gabrielowi napisanie muzyki do filmu The Last Temptation of Christ, ostatnie kuszenie Chrystusa. No i nie trzeba było długo czekać. Pan Gabriel wyruszył do Ziemi Świętej, pojechał na Bliski Wschód. No i jak się później okazało, dźwięki, które nagrał, stały się bazą do jego własnych kompozycji. Tworzył z twórcami z Pakistanu, z Turcji, z Indii, Egiptu, Maroka, Gany, którzy później nagrywali wraz z nim w jego własnym studiu Real World Studios. Dzisiaj fragment albumu Passion, czyli albumu, który jest tak bardzo adekwatny do Wielkiego Piątku. No a skoro o pasji mowa, nie mogłem dzisiaj zapomnieć o soundtracku z filmu Mela Gibsona. Pasja, ta filmowa w reżyserii Mela Gibsona, chyba najlepiej oddaje to, co wydarzyło się wtedy, w Wielki Piątek. Pamiętam, że ten film zrobił na mnie wielkie wrażenie, chociaż nie ukrywam, że mając 13 lat, no i oglądając film po raz pierwszy, musiałem często zamykać swoje oczy. Przed dzisiejszą audycją pomyślałem, że w taki dzień jak dzisiaj warto jest też sięgnąć po jeden z najpiękniejszych, nie bójmy się tego słowa, najpiękniejszych tekstów Agnieszki Osieckiej. wypłyniemy znów na wodę. Za parę lat pogonimy znowu w szkodę. We włosach kwiat, choć te włosy dziewczyna, a ty harcerz. Popłynie śpiew, kto nie służy w marynarce. Snów bierzemy zwierząt parę, niech będzie kot, jakaś kura czy kanary. Stawimy znów zegarek, snu na mnie żal, domu nie żal. oczywiście Agnieszka Osiecka, muzykę Seweryn Krajewski, no a zaśpiewała Kasia Nosowska. E i N łamane przez O, N, O. Nosowska i jej wyjątkowe interpretacje tekstów Agnieszki Osieckiej. Muzykę nagrano 15 lat temu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej między 1 a 4 dniem listopada. Agnieszka Osiecka, no nie da się ukryć, że jej teksty inspirowały, inspirują, no i z pewnością będą inspirować, a reinterpretacji jest co niemiara. Po 18:00 obiecywałem Państwu, że w drugiej godzinie naszego spotkania wrócimy do Dead Can Dance. No i obietnicy dotrzymuję. już na zawsze będą kojarzyli mi się właśnie z Wielkim Piątkiem. Persephone i Within the Realm of a Dying Sun. Mroczna okładka, którą tym razem zaprojektował sam Brendan Perry. Zazwyczaj zajmowali się tym graficy wytwórni 4ID, no ale tym razem Brendan nalegał, by okładką była fotografia autorstwa Bernarda Oudina. Państwo pewnie znają ten obrazek grobowca, na którym opiera się postać symbolizująca śmierć. Tak właściwie statua, czyli symboliczny wizerunek, który według Brendana Perego najlepiej wyraża to, co się dzieje na tym albumie. Jeżeli Państwo uważnie śledzą zapowiedzi trójkowych audycji, no to na pewno nie jest tajemnicą, że i redaktor Leszek Adamczyk, i redaktor Marek Wiernik szykują dzisiaj coś od Pink Floyd. No, ode mnie utwór, bez którego nie wyobrażam sobie Wielkiego Piątku. desire and ambition. There's a hunger still unsatisfied. Our weary eyes still stray to the horizon. Go down this road we've been so many times. The grass was green. Nadzieje, przemijanie, rozczarowanie, niespełnienie młodzieńczych marzeń, no i Division Bell, czyli dzwon, który jest symbolem tego przemijającego, beztroskiego dzieciństwa i zbliżającej się dorosłości. Dziękuję Państwu za ostatnie 2 godziny. Mogę Państwu zdradzić, że redaktor Leszek Adamczyk po godzinie 20 też nie omieszka uraczyć Państwa dźwiękami grupy Pink Floyd. Dziękuję za wszystkie wiadomości od Państwa, no i proszę pamiętać, że wielkopiątkowa muzyczna uczta w programie trzecim wcale się nie kończy. Po 22 również rocka klasyka według wiernika. Anna Regulska i Mateusz Tomaszuk. Do usłyszenia.